نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار إصابة تغزو الهند وإصابة تكون مع عيسى ابن مريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آپ حضرات اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کی رات میں جہاد کے عظیم موضوع پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا کریں. تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس حکم کو زندہ کر رہے ہیں. یہ مجلس انشاءاللہ ہمارے لیے قیامت کے دن خوشی اور سعادت والی مجلس ہوگی. میں آج صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات سے بھی اور آپ کے توسط سے دور دور تک رہنے والے مسلمانوں سے بھی کہ آج بہت ساری زبانیں بے دھڑک یہ بات کہہ جاتی ہیں کہ یہ جہاد کچھ نہیں ہے, صرف چندے کا چکر ہے. ان مجاہدوں نے کیا کیا ہے اب تک؟ یہ جملہ آپ حضرات نے بہت ساروں سے سنا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کسی نے یہ ظالمانہ جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا ہوگا, صرف سنتے ہی ہوں گے. ان مجاہدین نے اب تک کیا کیا ہے؟ یہ سب چندے کا چکر ہے, صرف چندے کا چکر. جب دیکھو جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں, مداریوں کی طرح نوٹ گر رہے ہیں, یہ اٹھا رہے ہیں, پھر ایک جگہ سے ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ جا کے شروع کر دیتے ہیں. کیا کیا ہے؟ تو مجھے آپ حضرات آج تھوڑی سی گستاخی کی اجازت دیجیے. میں بتاؤں گا کہ مجاہدین نے کیا کیا ہے اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ کتنے پرانے عرصے کی تاریخ کو اپنے ذہن میں یاد رکھے ہوئے ہیں, اس لیے زیادہ دور نہیں جائیں گے. موجودہ حالات پر اور آج سے 10-15-20 سال پیچھے کے حالات پر نظر ڈالیں گے کہ مسلمانوں نے مجاہدین کے ساتھ کیا کیا اور مجاہدین نے مسلمانوں کو آج تک کیا دیا. کوئی آدمی شراب پیتا ہو یا بدکاری کرتا ہو, مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھا ہو یا کافروں کی گود میں بیٹھا ہو, اس انداز میں مجاہدین کی کردار کشی کرتا ہے جس طرح سے خدا نے اسے یہ فریضہ سونپا ہے کہ تم مجاہدین کے خلاف بولا کرو. جب دنیا میں سوویت یونین نام کی ایک طاقت تھی جس کے منہ پر 5 کروڑ مسلمانوں کا خون لگا ہوا تھا, جس طاقت کے منہ پر ہماری ہزاروں لاکھوں ماؤں بہنوں کی عصمت کا خون لگا ہوا تھا، مسلمانوں اپنے حافظے پر زور دے کے سوچنا کہ سوویت یونین کے اس موذی دشمن کو جس نے بخارا میں اللہ کا جنازہ تک نکالا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جب رشیا کا قبضہ ہوا بخارا پر تو انہوں نے ایک نقلی جنازہ بنایا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے خدا کا جنازہ ہے، اور چوک میں لے جا کے اس جنازے کو آگ لگائی۔ انہی مجاہدین نے جنہیں آپ 2 روپے دے کر احسان جتاتے ہیں اس طاقت کے ساتھ ٹکر لی تھی، صرف ایک اللہ کے بھروسے پر، ایک مالک کے بھروسے پر، ایک رب کے بھروسے پر اس ظالم سے ٹکرائے تھے جس کے پاس 30,000 ایٹم بم موجود تھے، جس کے پاس جیگوار طیارے موجود تھے، جس کے پاس اسکڈ میزائل کی طاقت تھی، جس نے اپنی لغت میں شکست نام کا کوئی لفظ نہیں سنا تھا۔ ان مجاہدوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کرائے۔ میں کس کس مجاہد کا تذکرہ کروں گا؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا کے مجاہدین پر باتیں کرنے والوں، اس وقت تو ماؤں نے اپنے 10-10 بیٹے شہید کرائے تھے، نوجوانوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، پوری کی پوری بستیاں تاراج ہو گئی تھی۔ کون تھا مسلمان ملکوں میں سے جو ان کا ساتھ دیتا تھا؟ اس وقت ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ رشیا کو سجدہ کرو، سوویت یونین کو سجدہ کرو، سوویت یونین کے سامنے سر جھکا دو، اس لیے کہ اس سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی پشاور میں بیٹھے ہوئے اور کراچی میں بیٹھے ہوئے سیاسی لیڈر کہا کرتے تھے کہ یہ روس امریکہ کی لڑائی ہے، اس وقت بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ سارا ڈالروں کا چکر ہے، مگر جنازے اٹھتے چلے گئے، ہمارے نوجوان ساتھیوں نے اپنا خون دیا، ہماری ماؤں نے اپنا خون دیا، ہماری بہنوں نے اپنا خون دیا، کابل سے مزار شریف تک، جلال آباد سے غزنی تک لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا۔ مسلمانوں، تم اس وقت بھی مجاہدین کی غیبت کر رہے تھے، ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، سیاستدانوں تم اس وقت بھی مجاہدین پہ انگلیاں کرتے تھے اور تم انہیں چندہ خور قرار دیتے تھے، مگر انہوں نے لینن مارکس کے بت کو تباہ و برباد کر دیا اور بالآخر افغانستان پہ اسلام کا جھنڈا بلند کر کے انہوں نے دم لیا تھا۔ پتہ نہیں کس منہ سے مسلمان کہتے ہیں کہ ان مجاہدین نے کیا کیا، سوویت یونین کو کس نے ختم کیا، کس نے برباد کیا، ازبکستان سے لے کے قازقستان کے علاقے کس نے آزاد کرائے؟ کل تک وہاں مسجدوں میں آزان نہیں گونجتی تھی، نائٹ کلب بنا دیے گئے تھے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بخارا سمرقند میں جا کے وہاں کی مسجدوں میں نائٹ کلب بنے ہوئے تھے، وہاں کی مسجدوں میں استبل بنے ہوئے تھے۔ ان مجاہدوں نے اپنا خون دیا، اپنوں کی گالیاں سہی، غیروں کے دھکے سہے، حکومتوں کی پابندیاں سہی، انٹیلیجنس والوں کے الزامات سہے، اور بخارا کی مسجدوں میں آزان گونجنے لگی، سمرقند کی مسجدوں میں آزان گونجنے لگی۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے امام بخاری کی مسجد میں جا کر جو خرطن کے علاقے میں تھی نماز ادا کی، اور میں نے کہا مجاہدین اسلام تمہارا شکریہ ہے، کہاں یہ مسجد تھی، کہاں ہم لوگ تھے، کہاں روس کا کمیونسٹ نظام تھا، کہاں وہ ظالمانہ ہتوڑا اور تناتی تھی، کہاں آج آزان گونج رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لینن کا منہ کالا ہو گیا، مارکس کا منہ سیاہ ہو گیا، محمد الرسول اللہ کا نام پھر مسجد میں گونجنے لگا، اللہ کی عظمت پھر بلند ہونے لگی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجاہدوں نے پتہ نہیں اب تک کیا کیا۔ میرے محترم دوستو، سوچو، اپنے حافظوں پر زور دو، ان دنوں مسلمان اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے تھے جب ارشاد احمد شہید ہو رہے تھے، جب کمانڈر عبد الرشید اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کے شہید ہو رہے تھے، جب خالد زبیر کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی وہ بھی شہید ہو رہے تھے، جب مولانا شبیر بھی وہاں جا کے شہید ہو رہے تھے، جب 15 لاکھ شہداء اپنا خون دے رہے تھے، کیا چندہ کھانے والے اسی طرح ہوتے ہیں؟ بارودی سرنگوں پہ مجاہد چلتے تھے، ٹانگیں اڑ جاتی تھی، اس کی لاش پہ دوسرا مجاہد پاؤں رکھتا تھا، آگے بڑھتا تھا، اس کی لاش اڑ جاتی تھی، تیسرا آگے بڑھتا تھا، 70 70 مجاہد گر جاتے تھے، 71واں مجاہد جا کے مورچے پہ کہتا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بتاؤ یہ 70 چندے کھانے والے تھے، کیا انہوں نے لندن میں بیٹھ کے شرابیں پی تھی؟ کیا انہوں نے امریکہ میں جا کے برگر کھائے تھے؟ کیا انہوں نے فرانس کے اندر جا کے میکڈونلڈ کے برگروں کے ساتھ ناشتے کیے تھے؟ ان بیچاروں نے تو اس دن بھی خون دیا تھا، یہ آج بھی خون دیتے ہیں، اور مسلمان ان کی قدر کرنے کی بجائے ان کو گالیوں سے نواز۔ پھر یاد کرو، اپنے ذہنوں پر زور دو مسلمانوں، جب ساری دنیا میں کفر کا نظام تھا، زمین کے کسی ایک چپے پر بھی اللہ کی حکومت نہیں کہی جا سکتی تھی، ساری دنیا ہمیں تانا دیتی تھی کہ تمہارا قرآن کہاں نافذ ہے، تمہارا قرآن کس جگہ نافذ ہے بتاؤ تو صحیح، تمہاری معیشت کہاں نافذ ہے، تمہاری سیاست کہاں نافذ ہے، ساری دنیا میں انگریزی جمہوریت ہے، ساری دنیا کے اندر کافروں کا جمہوری نظام ہے، آمرانہ فوجی نظام ہے۔ پھر اللہ نے ملا عمر کو کھڑا کیا، جس نے اپنی ایک آنکھ شہید کرائی، اپنے دو سگے بھائی شہید کرائے، اپنے بہنوئیوں کے کٹے ہوئے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے ساتھیوں کے ٹکڑے دیکھے، دشت لیلہ میں اپنے 10,000 ساتھیوں کو صحراؤں میں دفن ہوتے دیکھا، کٹتے دیکھا، جس نے مدینہ منورہ کے مجاہدین کو افغانستان پہ آخری سانس لیتے ہوئے دیکھا، جس نے مکہ مکرمہ کے مجاہدوں کو جلال آباد میں اپنے خون میں نہاتے ہوئے دیکھا، اس نے اپنے کمانڈر برجان کو شہید ہوتے دیکھا، ملا مشر کو شہید ہوتے دیکھا، جس نے اپنے قریبی رفقا کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے گھر پر دھماکے کیے مگر ایک عزم لے کے گیا، میں امریکی جمہوریت نہیں مانتا، میں فوجی آمریت نہیں مانتا، میں ایک اللہ کا نظام لاؤں گا، میری گردن کٹ گئی تو کٹ گئی۔ مسلمانوں یاد کرو، یہی چندے کھانے والے، یہی دھکے کھانے والے، یہی تمہاری نفرت کا نشان بننے والے کابل پہ اسلامی حکومت نافذ کر رہے تھے، بہنوں کے سر پہ دوپٹے رکھ رہے تھے، شراب کے جام توڑ کے مسلمانوں کو زمزم اور جنت کے چشموں کا عاشق بنا رہے تھے، جنہوں نے فحاشی روک دی، بدکاری روک دی، زنا روک دیا، جنہوں نے سینما بند کر دیے، لوگوں نے کہا ویڈیو وی سی آر کے بغیر حکومت نہیں چلتی، ملا عمر نے 7 سال چلا کے دکھائی، لوگوں نے کہا آئی ایم ایف کے قرضے کے بغیر کوئی حکومت تو کیا، کوئی چھوٹا ٹرسٹ بھی نہیں چلتا، ملا عمر نے آئی ایم ایف سے دشمنی مول لے کے 7 سال اسلامی حکومت چلا کے دکھائی، لوگوں نے کہا اقوام متحدہ کی دشمنی مول لینے کے بعد کوئی حکومت نہیں چلا سکتا، ملا عمر نے اقوام متحدہ کو للکار کے رکھا، حکومت چلا کے دکھائی، لوگوں نے کہا کہ اب بت توڑنے والے مر گئے ہیں، محمود غزنوی مر گیا، محمد بن قاسم مر گیا، لوگوں نے تو یہاں تک کہا محمد الرسول اللہ مر گئے، اب کوئی نہیں رہے گا۔ اس وقت ملا عمر نے بابیان کے بتوں کو توڑ کے بتایا محمد الرسول اللہ کے بیٹے زندہ ہے، صلاح الدین ایوبی زندہ ہے، غزنوی زندہ ہے، محمد بن قاسم زندہ ہے۔ بتاؤ لوگوں، چندے کی بات کرنے والوں، دور بیٹھ کے گالیاں دینے والوں، بامیان کے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ کیا یہ ان مجاہدین کا، اس سبھی کا جیتا جاگتا کارنامہ نہیں تھا؟ اس وقت آج ہم پہ لاکھوں کی باتیں کرنے والوں، بامیان کے بتوں کے بدلے میں تو 10 10 ارب ڈالر مل رہے، 10 10 ارب ڈالر مل رہے تھے، ملینز کے حساب سے نہیں بلینز کے حساب سے، چائنا نے رکھے، جاپان نے رکھے، تبت نے رکھے، سری لنکا نے رکھے، انہوں نے کہا پورے افغانستان میں سڑکیں بچھا دیں گے، پورے افغانستان کو مالا مال کر دیں گے، لیکن آخر کس نے ٹھکرایا تھا؟ اگر ان کو پیسے سے غرض ہوتی، آج ہم تو پیسے کے لیے مرتے ہیں، 1 کروڑ ڈالر کے اندر پوری قوم کو فروخت کرتے ہیں، ملا عمر نے 10 ارب ڈالر ٹھکرائے، آخر کیوں ٹھکرائے تھے؟ وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ مجاہد تھا، اگر یہ چندے پہ جی رہے ہوتے، غیروں کے بھتے پہ پلنے والوں، تمہیں کیا پتا کہ اسلام کی عزت و عظمت کیا چیز ہوتی؟ کس نے توڑے تھے بامیان کے بت، بتاؤ تو صحیح مسلمان، کس ہاتھ سے ہمارا گریبان پکڑتے ہو آج؟ کس ہاتھ سے ہمارے زخمی جسموں پر تم تھوکتے ہو؟ آخر اس وقت بھی بہت سارے سودے کیے جا سکتے تھے. ساری دنیا میں عیسائی مشنریاں پھرتی ہیں, ساری دنیا کے اندر عیسائیت پھیلائی جاتی ہے, ڈالروں کے عوض میں ہمارے مسلمانوں کے گردنوں پر سلیب چلایا جاتا ہے. کون تھا جس نے 8 عیسائی مبلغین کو پکڑ کے بٹھایا اور کہا اسلام کے ہوتے ہوئے کفر کے لیے کوئی رستہ نہیں؟ کیا یہ ان مجاہدین کا چھوٹا کارنامہ تھا؟ کیا ان مجاہدین کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ پھر بابری مسجد گر گئی, آخر کیا کیا ان لوگوں نے جو سیاست کے نام پہ اپنی روٹیاں گرم کرتے ہیں, جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں, جو امریکہ کے حق میں مسلمانوں کے جلوس نکالتے ہیں, جو مسلمان ماؤں بہنوں کو زنا اور فحاشی پہ لگاتے ہیں. بابری مسجد کے پاس کس نے جا کے قربانی دی تھی؟ کون تھا طلحہ؟ کون تھا پاملہ؟ کون تھا عبدالعزیز بروہی شہید جنہوں نے بابری مسجد کے دامن میں جا کے اپنی گردنیں کٹوائی؟ کون تھے جنہوں نے اڈوانی کو للکار کے کہا تھا کہ بابری مسجد کے بعد اگر کوئی اور مسجد گری ہم تیرا ستیہ ناش کر دیں گے؟ 3000 مسجدیں افغانستان ہندوستان کے اندر محفوظ رہی. جاؤ یو پی والوں سے پوچھو وہ کس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, جاؤ مدھیہ پردیش والوں سے پوچھو, جاؤ گجرات والوں سے پوچھو, خدا کی قسم وہ مجاہدین کی زیارت کے لیے ترستے ہیں, وہی مجاہدین جنہیں پاکستان کے مسلمان گالیاں دیتے. مظلوم, ہم نے صرف امن اور بغیرتی کی روٹیاں توڑی ہیں, اس وجہ سے ہمیں مجاہدین کی قدر نہیں. ہندوستان کے ایک عالم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے جیش کے فلاں مجاہد کو دیکھا ہوا ہے؟ ہم نے اس کی کیسٹیں سنی ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. پڑھ کے اس کی آنکھیں چوم لی, کہا کہ تیری آنکھیں بھی خوش نصیب ہے کہ تم مجاہد کی زیارت کر کے آیا. بتاؤ آپ تو ہندوستان چھوڑ کے آ گئے, وہاں کے 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے کون راتوں کو اٹھ کے روتا ہے؟ کون وہاں ان کی آزادی کی بات کرتا ہے؟ یہی چندے کھانے والے, یہی دھکے کھانے والے, یہی مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے والے, یہی پولیس اور انٹیلیجنس کے ہاتھوں پابندیاں سہنے والے, یہی آج رو رہے ہیں, یہی آج بابری مسجد کا تحفظ کر رہے ہیں. مسلمانوں, کس منہ سے آج جہاد اور مجاہدین کو ہر مسجد میں, ہر گلی میں, ہر جلسے میں گالیاں دی جا رہی ہیں؟ 20 کروڑ ہندوستان کے مسلمان, بھاگلپور کے دریاؤں میں ہماری بہنوں کی لاشیں بہ گئی, ہماری بیٹیوں کو ننگا کر کے وہاں شیو سینا اور وشو ہندو پریشد کے ہنڈوں نے انہیں ذلیل کیا. بتاؤ کون ہے جو ان کے ہاتھ کاٹنے کی فکر کرتا ہے؟ بتاؤ کون ہے جن کے خوف سے آج بال ٹھاکرے بمبئی میں فسادات نہیں کرتا؟ پوچھو ان سے جا کے کس کے خوف سے بال ٹھاکرے 250 پولیس والوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے؟ وہ انہی غریبوں کا نام لیں گے جنہیں آج اپنے تانوں کی زد پہ رکھتے ہیں, جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے چندہ لینے کے لیے آتے ہیں, آپ لوگوں کو پھڑکانے اور تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کے ڈر سے اڈوانی اپنے گھر سے نہیں نکلتا. واجپائی نے مسلمانوں کے قتل عام کو وہاں روکا اور بال ٹھاکرے نے اپنی سیکورٹی بڑھا دی, کسی مجلس میں نہیں جاتا. ان مجاہدوں کی تو زیارت کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے سعادت. کس نے سوچا تھا مسجد اقصیٰ کے بارے میں؟ کون ہے جو آج پتھر لے کے لڑ رہے ہیں؟ کون ہے جو آج ایک بیٹے کے بعد دوسرے کو بھیج رہے ہیں؟ یہی لٹے پٹے مجاہد جن کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے, جن کو چندہ خور کہا جاتا ہے. ایریل شیرون نے اپنا دم توڑ دیا, ہر دوسرے دن کو ایک فدائی حملہ ہوتا ہے, کوئی مجاہد وہاں میدان میں آ کے کھڑا ہوتا ہے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں؟ آج اگر یہ مجاہد نہ ہوتے ہمارے گھروں میں کافر گھس چکے ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہو امریکہ خوش ہے؟ امریکہ خوش ہوتا تو پابندیاں لگاتا, 50-50 لاکھ ڈالر کے انعامات ہمارے سروں پر لگائے جا چکے ہیں. آج اگر ہم دشمنوں کے ہاتھ آ جائیں تو وہ اتنی قدر کریں گے جتنی مسلمان نہیں کرتے. آج انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے, انہوں نے اپنے فوجیوں کو پڑھایا کہ اگر یہ 4-5-10 مسلمان دنیا میں زندہ رہے تو اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں, کون ہے آخر, کون ہے جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں آج؟ یہی تاجر جنہوں نے الٹی سیدھی تجارت کر کے تجوریاں بھری, یہی پاپ سنگر جن کا میوزک سننے کے لیے ہم مر رہے ہیں, یہی کرکٹ کے کھلاڑی جن کو دیکھنے کے لیے ہمارے ٹیلی ویژن کے سامنے لائنیں لگ جاتی ہیں, انہوں نے کسی بہن کی عزت بچائی ہے، انہوں نے کسی ماں کا تقدس بچایا ہے، انہوں نے کسی بیٹے کی آبرو بچائی ہے، کن لوگوں کو آپ نے اپنا ہیرو بنایا، کن لوگوں کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا، وہ جو خود کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے. آج مظلوم ماؤں سے پوچھو کہ مجاہد کون ہوتا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہمارے کمانڈر سجاد شہید رحمت اللہ علیہ مقبوضہ کشمیر کے ایک گھر میں کھانا کھا رہے تھے. آرمی نے گھیر لیا اور تلاشی شروع کر دی. گھر کی بوڑھی اما نے ان کو کسی خفیہ جگہ پہ چھپا دیا گھر میں. پولیس والے فوج والے آگے بوٹوں سے مارنا شروع کیا ماں کو. چہرہ لو لوہان ہے کہ کہاں ہے، ہم نے سنا تیرے گھر میں ایک افغان مجاہد آیا ہے، سجاد افغانی آیا ہے. کہنے لگی نہیں آیا، مار رہے ہیں. کوئی اس کے چہرے پہ مارتا ہے، کوئی اس کے سینے پہ مارتا ہے. اپنی مال پر بیٹھ کے قوم پرستی کے نعرے لگانے والوں، اس ماں کی فکر کرنے والا دنیا میں کوئی ہے؟ مار کھاتے کھاتے انہوں نے اس کے جوان بیٹے کو پکڑا، اس بیٹے کو سامنے لا کے کھڑا کیا کہ تو بتا کمانڈر کہاں ہے ورنہ تیرے بیٹے کو گولی ماریں گے. وہ سر جھکا کے کہتی رہی مجھے پتا نہیں ہے کمانڈر کہاں. گولی مار دی گئی بیٹے کے سینے میں گولی. بیٹوں والوں تصور کرو تمہارے بیٹے کو کانٹا بھی چبھ جائے، تمہارے بیٹے کے سر میں درد بھی ہو جائے. ماں کے سامنے بیٹا تڑپ رہا تھا، مر گیا، شہید ہو گیا. فوج واپس چلی گئی، سجاد نکلے، بیٹے کی لاش دیکھی، اما یہ کیسے شہید ہو گیا؟ کہا بیٹا وہ تیرا پتہ پوچھتے تھے، میں نے نہیں بتایا شہید ہو گیا. رو پڑے، کہا اما تو میرا پتہ بتا دیتی کیا چاہتا؟ کہا تیرے جیسے مجاہد ہر ماں نہیں جنا کرتی، یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں تیرے لیے اسی طرح شہید کرا دیتی. تو بہنوں کی عزت کا محافظ ہے، تو ماؤں کا محافظ ہے، تو میرے پاک نبی کا مجاہد ہے، تجھے بچانے کے لیے ایک بیٹا دینا میرے لیے سعادت. کہو کہو کہ یہ چندہ کھانے والے لوگ کیا دیا آپ کے چندے نے، کس نے گھر بنائے، کون اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گیا؟ اس چندے کے پیسے کو مجاہدین میں سے ان لوگوں نے جو مجاہدین کی کمان کرتے ہیں سور کے گوشت کی طرح اپنے اوپر حرام کر کے رکھا. مجاہدے برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، اس چندے کو ہاتھ نہیں لگایا صرف اس لیے کہ یہ چندہ مجاہدوں تک پہنچے، آپ کا جہاد میں حصہ ہو جائے. کل آپ رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، کل آپ ماؤں بہنوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، مگر اس کے باوجود تانے دیے گئے اور باتیں کی. نہ دیں لوگ، چندہ مانگنے نہیں آتے. میرا کل بھی عزم تھا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم چندے کے ساتھ جہاد نہیں کرتے. لوگوں کو کیا پتا کہ ایک ایک کاروائی پر کتنا خرچ ہوتا ہے. ان مسلمانوں کو بتاؤ کہ جہاد تم پہ فرض ہے، ان غافلوں کو بتاؤ. یہ تو نبی کی شکل تک کو برباد کر بیٹھتے، سسرے اٹھا کے نبی کی داڑھی مونڈی جا کے نالی میں پھینک دی. انہوں نے تو نبی کے کپڑوں تک کو نہ غلط قرار دے کے غیروں کا لباس پہن لیا. انہوں نے تو گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بے حیائی کرنے سے دریغ. ان کو بتاؤ جہاد فرض ہے، ان کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ کہ مسلمان نوجوان واپس آ جا، خدا کے لیے جنت کے رستے پہ واپس آ جا. لوگ کہتے ہیں جہادی تنظیموں پہ پابندی لگا دیں گے، جہاد کی دعوت پہ پابندی لگا دیں گے. حکومت والوں ان مجاہدین نے نقصان کیا کیا ہے؟ سین ماؤں پہ کیوں نہیں پابندی لگاتے ہو؟ نائٹ کلبوں پہ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ کیسینوں کے اوپر جا کے کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ وہ تو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور صرف یہی مجاہد دھوکہ دے. اس افغانستان کی موجودہ لڑائی میں پاکستان کے 1000 سے زائد نوجوان جامع شہادت نوش کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے، نئی نویلی بیویوں کو چھوڑ کے، خوش نصیب لوگ ہیں. اور یاد رکھنا آپ تو یہی کہتے رہیں گے کہ مجاہدوں نے کیا کیا ہے اور کریں گے کیا. یاد رکھنا ان مجاہدوں نے سوویت یونین تباہ کیا ہے، یہ امریکہ کو بھی تباہ کریں گے انشاءاللہ. یہ بات لکھی جا چکی ہے، یہ بات رب کی تقدیر میں صاف لکھی ہوئی مسلمانوں کو نظر آ رہی ہے. ہاں قربانیاں دینی پڑیں گی، شہادتیں دینی پڑیں گی، تو ہر جان حاضر ہے، ہر جسم حاضر ہے، ہر گردن حاضر ہے، لیکن آپ صرف گالیاں ہی دیں گے یا خود بھی جہاد کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ؟ بہت مفصل موضوع ہے، کسی دن وقت ہوا حالات نے بھی اجازت دی تو میں 4 گھنٹے بتاؤں گا کہ مجاہدوں نے اس امت کو کیا کیا دیا ہے، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، کیسی کیسی ماؤں کے دوپٹے بچائے ہیں، کیسے کیسے نوجوانوں کو ہدایت ملی ہے. کئی نوجوان بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم فلموں میں کام کرتے تھے، صبح بھی بدکاری شام بھی بدکاری. آپ کا اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے ہمیں پاک زندگی کی طرف لایا. ہم مطمئن ہیں الحمدللہ. جہاد پر جو ہماری جہاد میں کمی کوتاہی ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن جہاد کامیاب جا رہا ہے، مجاہد کامیاب جا رہے ہیں. اب تو بڑا کام ہوا ہے، اب تو حکومت کی قربانی دے دی الحمدللہ، جو دنیا ماضی میں کسی نے نہیں دی تھی، جو مستقبل میں کوئی نہیں دے سکے گا. کون اپنی حکومت چھوڑتا ہے؟ وہ اپنا چھوٹا سا عہدہ کلرک کا عہدہ کوئی نہیں چھوڑتا. ہم نے حکومت چھوڑی ہے الحمدللہ. ہمارے امیر المومنین نے ہم کا جملہ کہتے ہیں، اس سے مراد میں نہیں ہوتا، میں تو مجاہدوں کا خادم ہوں. ہم سے مراد امت مسلمہ کے مجاہد ہوتے ہیں. یہ حکومت چھوڑی ہے. آج جب حکومت چھوڑی ہے تو اللہ سے مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہوگا، میں نے کہا دو آدمی آوازیں لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دو آدمی آوازیں لگا رہے ہیں. ایک بش جی ہے جو کہہ رہے ہیں یورپ والوں میری مدد کرو، پاکستان والوں میری مدد کرو، انڈیا والوں میری مدد کرو، عربوں بھائی تم بھی میری مدد کرو، اسرائیل والوں میری مدد کرو. او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں افغانستان لڑنے جا رہا ہوں. ملا عمر سے تو اکیلا نہیں جا سکتا، نیکر پہننے والے شیطان تو اکیلے نہیں جا سکتا. نہیں نہیں مدد کرو، تم یورپ والوں تم فلاں میری، میں جا رہا ہوں. ادھر ملا عمر اکیلا کھڑا، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو میری مدد کر. اللہ پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تیرے بڑے دشمن سے لڑنے جا رہا ہوں. بش بلا رہا ہے، دو پکارنے والے پکار رہے ہیں، بش بھی پکار رہا ہے، ملا عمر بھی پکار رہا ہے. بش خود بھی فانی، جن کو پکار رہا ہے وہ بھی فانی، ملا عمر رب کا بندہ، جس کو پکار رہا ہے وہ باقی ہے. انشاءاللہ یہ پکارنے والا بش اور جن کو بلا رہا ہے یہ برباد ہوں گے، اور یہ پکارنے والا ملا عمر اور اس کا رب انشاءاللہ کامیابی کی ایسے مناظر دکھائیں گے کہ مسلمان اچ اچ کر اٹھیں گے. سچ بتاؤ، یہ بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کس منہ سے کہتے ہو ملا عمر ہار رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں نا سارے ہار گئے، بھاگ گئے، بھج گئے. بلا تو بش رہا ہے میری مدد کر. اس دن اس نے ایک بیان میں کہا، یار یہ زبانی مدد نہ کیا کرو، میری عملی مدد بھی کیا کرو. کہا کہ نہیں کہا؟ آپ نے سنا بی بی سی کے اوپر، عملی مدد بھی کیا کرو، ہمیں زبانی سے کام نہیں چلتا ہمارا عملی. ملا عمر نے کسی سے مدد مانگی ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے؟ کس سے مانگتا ہے؟ اور اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. اب کون جیت رہا ہے؟ سچ بتانا، کون جیت رہا ہے؟ ملا عمر جیت رہا ہے، جیت چکا ہے اور جیت کے رہے گا انشاءاللہ. جیت کے رہے گا. نیکر پہن کے سویا تھا. ہم نے ملا عمر کے ساتھیوں سے پوچھا، کہا ملا صاحب پگڑی باندھتے ہیں، اب خود بتاؤ نیکر والا اچھا ہے پگڑی والا اچھا ہے؟ جی کون جیت رہا ہے؟ سچ بتاؤ. امریکی پریشان ہے کہ نہیں؟ نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں، اور میڈیکل سٹوروں پہ نیند کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں، جھوٹ نہیں بول رہا، ان کے اخباروں میں لکھا ہوا ہے. اور پھر 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں طیارے کی آواز آ رہی ہے، طیارے کی آواز. بھائی طیارہ تو تم نے ایجاد کیا ہے، ملا عمر نے ایجاد کیا ہے طیارہ، پھر کیوں ڈرتے ہو اپنی ایجاد سے؟ بھائیو وہاں سے ایک صاحب آئے، میں نے کہا کیا حال ہے امریکہ کا؟ انہوں نے کہا برا حال ہے امریکہ کا، پورا 300 سواریوں والا بوئنگ جہاز میں 20 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی ہمارے پاکستانی زیادہ ہوتے ہیں، سستا ٹکٹ ملتا ہے، گھوم پھر آتے ہیں. جو انگریز ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو گھور رہا ہوتا ہے کہ کون ابھی اٹھے گا جا کے، جہاز ٹکرائے گا. 1,00,000 ملازمین کی چھٹی ہو گئی، اور افغانستان میں مجاہدین طالبان 12 بجے پورے سو جاتے ہیں، 3 بجے تک قیلولہ کرتے ہیں. قیلولہ بھی قضا نہیں کیا انہوں نے کرتا. کندھار سے ساتھی آئے، کہا اوپر سے جہاز بمباری کر رہے تھے، نیچے مجاہدین انار کھا رہے تھے اور تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ اچھا ہوتا ہے یہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا، ان کی طرف کوئی توجہ سے بھی نہیں دیکھ رہا تھا. بتاؤ ملا عمر جیت رہے ہیں امریکہ جیت رہا ہے؟ ملا عمر نے کہا ہے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، میں جھک رہا ہوں، میں سر دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا. کہا ہے کبھی؟ بش کہتا ہے ہم مر گئے، ہائے ہم مر گئے، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، صبح شام ایک ہی وظیفہ اس کی زبان پہ، دہشت گردی دہشت. تو اس وظیفے کو پڑھتا جا، یہ وظیفہ بڑھتا جائے گا. جس چیز کا وظیفہ پڑھا جائے وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے. یہ چھوٹا سا ایک دہشت گرد کھڑا ہوا تھا ابھی، 1.5 پالش میں نے ناپا اس کو پورا، یہ دہشت گرد ختم ہو رہے ہیں دہشت گرد. اب یہ بڑا ہو جائے گا ہمیں مارو گے، یہ بڑا ہو جائے گا اس کو مارو گے کوئی اور بڑا ہو جائے گا. ہم مسلمانوں کے بچے بھی 12 سے کم نہیں ہوتے الحمدللہ. تمہاری امریکن عورت تو ایک بچہ جن کے بھی ایوارڈ لینے پہنچ جاتی ہے کہ میں نے ایک بچہ جنا. تم کیا کرو گے ہمارے ساتھ مقابلہ؟ ہمارے یہاں تو الحمدللہ کہتے ہیں 12 ہوتے ہیں. اب فتویٰ پوچھنے جا رہا ہوں کہ برتھ کنٹرول جائز ہے کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، مسئلہ پوچھتے پوچھتے تیرواں بھی آ گیا درمیان. کتنے ختم کرو گے مسلم؟ کتنے کتنے آخر بولو تو کتنے؟ چلو ہمیں ختم کر دو گے، جن کے ساتھ تمہارا تیل پیٹرول کا کاروبار ہے ان کو تو ختم نہیں کرو گے، ان کے اندر بہت سارے دہشت گرد پیدا ہو گئے. تو اس لیے اب امریکہ کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ سر جھکا کے مسلمانوں کو جزیہ دینا شروع کر دے. ابھی تو $1 کروڑ جزیہ ہی بھیجا ہے، اور کیا کیا انہوں نے کہ ذرا خیال رکھنا ہمارا ہی ٹیکس دینا شروع کر دیا ہے. پچھلے قرضے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے. لیکن آپ گالیاں دیتے رہو گے صرف مجاہدوں کو؟ جی نہیں، بلکہ خود مجاہد بنیں گے. جہاد پر پابندی قبول کریں گے؟ بہت ڈر لگتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے اس کے پاس. جو لوگ ڈیڈیکیٹر بم سے نہیں ڈرتے وہ ڈنڈے سے ڈر جائیں گے انشاءاللہ. نہیں ڈریں گے، جہاد بند نہیں ہوگا. بات سمجھے، میری بات سمجھے. میرے نبی کی بات کوئی کاٹ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، رد کر سکتا ہے؟ نبی نے کہا جہاد جاری رہے گا، ہم مطمئن ہو کے پھر رہے ہیں. لوگ پریشان، کیا ہوگا جی کیا ہوگا؟ ہم نے کہا نبی نے کہا بھائی جہاد جاری رہے گا، ہم خوش ہیں الحمدللہ. اب نبی کی اس بات کو سچا کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاں یہ مسجد کا وعدہ ہے، جمعے کا وعدہ ہے، اس کو جھوٹا نہیں کرنا. اب تین باتیں آپ کی تشکیل ہے آج سے. اب آپ جہاد میں آ گئے نا تو تشکیل میرے ذمہ ہو گئے نا آپ کی. پہلی یہ کہ جہاد کی مخالفت نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. اس لیے کہ اگر جہاد کی مخالفت ہوگی تو لاکھوں شہیدوں کے معطر خون پہ پیشاب کرنے کے مترادف، اللہ کو گالی دینے کے. ہم جہاد اس لیے تو نہیں کر رہے ہمیں کوئی پیسہ دے گا. میں بہت بعض دفعہ غصہ آتا ہے، اپنا عمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ جو چندے چندے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ تم بھی بیٹھو ہم بھی بیٹھیں. ہم تم سے زیادہ دنیا کما سکتے ہیں الحمدللہ، ہمیں اللہ نے اتنی صلاحیت طاقت دی ہے، تم سے زیادہ دنیا کما سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. خود سوچو جن سے انڈیا جیسے ملک کے وزیر داخلہ خارجہ ڈرتے ہوں، کانپتے ہوں، کیا وہ لوگوں کی کوڑیوں کے محتاج ہوں گے؟ خود سوچو. آج دنیا کے یہ بڑے بڑے لوگ جن کے آگے پیچھے ہیلی کاپٹر جہاز چلتے ہیں، جن کے نام سے ڈرتے ہوں، وہ کیا روپے پیسے کے محتاج ہوں گے؟ مسلمانوں سمجھو بات دلوں کے اندر ان چیزوں کو. تو پہلا کام یہ ہے کہ نہ جہاد کی مخالفت کرنی ہے نہ، پکا وعدہ ہے نہیں کریں گے، جو کرے گا اس کو روکیں گے انشاءاللہ. اور کل اگر حکومت نے ڈرا دیا پھر ڈر جائیں گے؟ نہیں، حکومت والوں سے کہیں گے آؤ یار تم بھی جہاد کرو، تم بھی کرو نا، تم بھی تو مسلمان ہو، تم نے بھی تو رب کے سامنے جانا ہے، تم نے بھی تو محمد الرسول اللہ سے حوض کوثر کا پانی مانگنا ہے. کس منہ سے مانگو گے؟ نبی زخمی ہاتھوں سے دیں گے تمہارے ان ہاتھوں میں جو کافروں کی مدد کرتے رہے. نبی کے ہاتھ جہاد میں زخمی ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، اور تمہارے ہاتھ تو کافروں کی مدد کرنے میں لگے رہے. پہلی تشکیل آپ لوگ ٹھیک رہے گی انشاءاللہ. دوسرا کام، ہر گھر میں سے ایک شخص جہاد پر، عملی جہاد پہ جان دینے کے لیے نکلے گا. ہر گھر میں کوئی گھرانہ، کوئی خاندان ایسا خالی نہ رہے جس میں سے کوئی شخص نہ نکلے. جس گھر میں سے کوئی نہیں نکلتا وہ گھر قبرستان ہے، اس گھر نے صحیح کلمہ نہیں پڑھا ہوا. ہر گھر میں سے ایک مجاہد نکلے گا انشاءاللہ، زیادہ بھی نکل سکتے ہیں. جی دیکھیں بزرگ کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ، یہ میری تقریر کا اثر ہے، یہ بش کے وظیفے کا اثر ہے. اتنے دہشت گرد کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ. سارے فدائی ہو نا بھائی، بم باندھ کے جانے والے ہو، دائیں بائیں دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ختم کرے گا ان کو؟ کوئی ہے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو ان خوبصورت چہروں سے ٹکرا سکے؟ جنہوں نے حرام زانیہ ماؤں کا دودھ پیا ہے وہ مسلمان پاک دامن ماؤں کے بچوں سے نہیں لڑ سکتے انشاءاللہ. بیٹھ جائیے، اس تشکیل پہ تیار ہیں انشاءاللہ. تیسرا کام، لوگ مایوس ہیں اس وقت، برا بھلا کہہ رہے ہیں طالبان کو، مجاہدین کو. آپ میں سے ہر شخص 5 آدمیوں کو یہ دعوت دے گا کہ جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اس کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہے. یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے، قرآن سے لے کے نیچے تک سب کتابوں میں یہ مفہوم موجود ہے. یہ دعوت آپ ہر آدمی 5 آدمیوں کو دے گا انشاءاللہ. دعوت کے الفاظ یاد کر لیں، میرے ساتھ کہیں، جہاد مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہے. یاد رہے گی یہ دعوت کتنے آدمیوں تک پہنچائیں گے؟ آگے کوئی ادھر دیکھے یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، آپ کہیں سب ٹھیک ہو رہا ہے، ہم شہید ہوں تب بھی کامیاب، ہم آگے بڑھیں تب بھی کامیاب۔ رب نے کہا یقتلونا قتل کرو، یقتلون قتل ہو کے آؤ، میرے بندے ہو، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ہر آدمی پانچ آدمیوں کو دعوت دے گا انشاءاللہ، جہاد کی فرضیات سمجھائے گا انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔